तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रहके भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया, मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया, तेरी आशिकी का गुरूर तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है, तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है, तेरे दिल में मैं भी जरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रहके भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर।